Vijf uur, Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De proefrit van de snellere Intercity-trein tussen Groningen en Den Haag is vannacht zonder problemen verlopen. De rit tussen beide steden duurde 2 uur en 21 minuten, een kwartier korter dan normaal. Om sneller te kunnen rijden werden de stations Assen, Lelystad Centrum en Leiden Centraal overgeslagen. Met de test willen de spoorwegen onderzoeken of het mogelijk is treinen sneller te laten rijden. Het doel is om op de reistijd tussen Groningen en de Randstad binnen enkele jaren te verkorten. Meldingen van kindermishandeling en huiselijk geweld worden niet snel genoeg opgepakt. Dat schrijft Trouw. Huisartsen en leraren moeten bij een vermoeden van mishandeling of huiselijk geweld melding doen bij Veilig Thuis. Maar die organisatie kan het werk niet aan. Het streven is om meldingen binnen 5 dagen te beoordelen, maar in praktijk blijven meldingen veel langer op de plank liggen. Kinderidolen mogen vanaf 2020 niet meer op verpakkingen van ongezond eten voor kinderen staan. Dat staat in de nieuwe reclamecode voor voedingsmiddelen. Op producten voor kinderen jonger dan 7 jaar mogen helemaal geen idolen meer staan. Bij voedsel voor een oudere doelgroep mag dat alleen als het product voldoet aan de richtlijn gezonde voeding. De Consumentenbond vindt de regels nog niet ver genoeg gaan. De democratische gouverneur Ralph Northam van de Amerikaanse staat Virginia is in de problemen gekomen door een foto uit zijn studententijd. Op de foto, gemaakt in de jaren 80, staan 2 mannen. Eén verkleed als blackface, de ander in een wit gewaad van de Ku Klux Klan. Het is niet bekend welke van de 2 mannen de gouverneur is. Northam heeft inmiddels excuses aangeboden voor de foto. Het weer, het is bewolkt en lokaal is er kans op nevel of mist. De temperatuur ligt daarbij tussen de -2 en de +2 graden. Morgen in het oosten kans op natte sneeuw. Het wordt dan 1 graad of 4. Zondag valt er een enkele winterse bui. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. Nou wordt toch het goede antwoord op de crypto nog niet gegeven op de chat. Dat gaat meestal razend snel, maar ik heb hem nu nog niet gezien. Ik zal hem nog een keertje herhalen, want hij is inderdaad wat lastig vandaag. Villa waarin de koningin woont. Villa waarin de koningin woont. 8 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. En datzelfde nummer kun je gebruiken om zelf een vraag voor te leggen aan alle mensen die nu luisteren. Of om een antwoord te geven. Bijvoorbeeld als je weet hoe het zit met loensen. Ik zie je ook minder goed als je loenst. Heb je daar last van? Dat vraagt Clementine. En dan in haar geval wil ze het graag weten voor haar hond, de Labrador Daan. 0800-1121. Natasja die heeft knieën in haar joggingbroek. Dus haar joggingbroek direct uit bij de knieën. Hoe komt dat toch? 0800-1121. En waarom hebben elektrische auto's geen trekhaak, vraagt Hans zich af. Alfred die wil graag weten hoe het kan dat er bodemvondsten worden gedaan bij Nijmegen, terwijl daar in die tijd Nijmegen onder water stond volgens hem. Hoe zit dat? 0800-1121. Barry zoekt een oplossing voor de krassen op zijn kunststofglazen. En dat zijn de vragen. Oh ja, en het twintigje. Een briefje van 20 gulden. Kent iemand dat nog? En had het ook een bijnaam? En tot slot de vraag van Peter. Wanneer is rood vlees rood vlees? 0800-1121. Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie. En van mij, ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt aan mee.

Dat wil zeggen dat het dan het zwaarste is. Dus wat gebeurt er nou in die zee? Het zwaarste, dat zakt naar beneden, omdat dat dus een vrij kleine viscositeit heeft, stroperigheid heeft, en kan het makkelijk naar beneden zakken. Dus het koudste water... Ja, dat gaat naar beneden, hè? Zit, ja. Ja, het koudste water zakt naar beneden. En beneden is het dan dus, in de diepste delen van de oceaan, is het dan het zwaarste water wat je dus hebt. Dat is ongeveer 4 graden Celsius. Maar zou het dan ook zo zijn dat als dat niet zo was, dat dan de hete kern van de aarde niet in bedwang gehouden zou kunnen worden? Nee, dat heeft daar helemaal niets mee te maken. Jammer. De aarde is... Ja. De aarde is namelijk gelaagd. Ja. En de buitenkant, dat is de aardkorst, daar leven wij op. Ja. En die heeft dus de kleinste dichtheid van gesteente. En als je dieper de aarde ingaat, dan wordt die dichtheid die wordt groter. En in de kern, dat is een ijzer-nikkelkern. En daar is de temperatuur, ja, dat is niet kinderachtig hoor. Die is ruim 5000 graden. Ja, daar wil je niet zonnebanken. Nee. Nee, maar door de enorme druk is die ijzer-nikkelkern dus vast. En daaromheen zit een zogenaamde buitenkern. Mm-hmm. En die buitenkern, die heeft een kleinere dichtheid, maar die is vloeibaar. En door de hoge temperatuur. En dan is het nog steeds zo'n 4000 graden. Maar dat is meer gesteente en dat is dus... Niet de ijzer-nikkelkern. Maar als iets verwarmd wordt, dan heeft het wel de neiging dat dus de warmere delen die stromen naar boven. Ja. En zo ontstaan er convectiestromen, zoals het heet, in die buitenkern. Mm-hmm. Om die buitenkern is in een binnenmantel, die is vast. Maar dat is eigenlijk weer een klein beetje vloeibaar. Dat heeft een hele grote viscositeit. En die kan heel traag kan die stromen. En daardoor wordt dus warmte van binnenin wordt naar buiten toe getransporteerd en stroomt dat heel langzaam. Maar die temperatuur die neemt daar dus wel af, omdat die dus verder van die binnenkern afstaat. Ja. Die aardwarmte die ontstaat eigenlijk door het verval, het nucleair verval... Waarbij dus, denk maar aan uranium, dat gebruiken we dus ook om elektriciteit op te wekken. Wanneer dat vervalt, dan ontstaan er nieuwe atomen en daarbij ontstaat dus heel veel warmte. En die warmte die wordt dus bijvoorbeeld bij een kerncentrale wordt die gebruikt. Maar de aarde heeft dat dus gewoon vanaf het begin van zijn ontstaan, heeft dus ook radioactieve elementen en die vervallen en daardoor is... Onder andere die warmte nog zo lang aanwezig. Want eigenlijk zou die al lang afgekoeld moeten zijn. Denk maar aan de maan. Daar zit geen vloeibare binnenkern in. Hoe weet je dat? Helemaal. Ja. Hebben ze de maan getemperatuurd? Nee hoor, maar je hebt waarschijnlijk wel eens van seismografie gehoord. Oh ja, dan kun je de trillingen meten. En als het niet trilt, dan ligt het stil. Ja. Ze hebben dus op een gegeven moment ook met die maanlanders hebben ze dus ook de maanlander hebben ze willen laten neervallen op de maan en dan ontstaan er trillingen. En daar hebben ze seismografen daar toen neergezet. Onder andere met de eerste maanvlucht. En dan kunnen ze keurig netjes nagaan hoe dat dus die opbouw van die maan is. Slim, hè? Ja. Ja, ja, we zijn niet zo'n kleintje vervaard. Nee. Nee. Maar goed, dus dat maar gewoon zorgen dat je kussenslopen niet kwijtraken in je dek met hoes, dat wil nog steeds niet. Goed, dus maar André, even voor mij, hè, want ik het is echt... aardrijkskunde is zo ver weggezakt in mijn hoofd. Want stel nou, ik teken voor mij, teken ik de aarde. Ja. Maar dan doormidden. Ja. Dus van boven naar beneden doormidden. En ik kijk dus naar het midden. Dan zie ik helemaal in het midden. Ja. Zie ik dus die 4000 graden, zeg maar. Nee, ruim 5000. Oh, ruim 5000. Ja, het scheelt maar 1000, maar het is toch... Nog warmer. Ja. Maar als ik nu van zeg maar die warme kern... Die binnenkern. Ja. Naar het aardoppervlak, de afstand. Ja. Teken. Ik teken een lijntje. Ja. Welk gedeelte van dat lijntje is dan het diepste van de oceaan? Nou, dat is maar een heel dun lijntje, hoor. Echt? Dat is maar een heel dun lijntje. Je moet dus zo rekenen, die aardkorst waar wij dus op leven... Ja. Die is dus onder de continenten is die dus het dikste. Ja. Daar is die ongeveer zo'n 30, 40, soms 50 kilometer. Ja. Onder de oceaan is die zo'n 4 kilometer. Ja. Maar je moet wel zo rekenen, de doorsnede van de aarde die is ongeveer 6300 kilometer. Oh ja. Nou, dan is dus die, als je een appel neemt. En je neemt de schil van die appel, ja. Die is vele malen dikker dan in vergelijking dan de aardkorst waar wij op wonen. Zo. En dus daar binnenin, dan loopt die temperatuur, die loopt natuurlijk vrij aardig op. Ja. En van de aardkorst waar wij op wonen naar de binnenkern, nou ja, zo'n 5000 graden, dat is natuurlijk niet niks. Nee, maar dat is gelukkig ver weg. Ja, maar we zitten maar op een heel dun laagje waar ja. We op leven. Dus wat dat betreft is dus die aarde, dat is dus een behoorlijk heet... aardappel. Is dat eigenlijk. Ja. Maar dat heeft dus een heel ander systeem dan wat je dus hebt met water. Ja. Dat komt gewoon... water is het gewoon de grootste, het zwaarste water. Dat zit dus dat gaat naar beneden en dat is 4 graden. Nou, duidelijker kan het voor mij niet worden. Ja, en dan was er ook een mevrouw die had het met planten. Ja. Bloemen in een vaas zetten. En die had het over communicerende vaten. Maar, communicerende vazen? Nee, vaten, ja, zei ze. Maar die communicerende vaten, dat is heel iets anders dan wat daar plaatsvindt. Oh. Bij een plantenstengel, daar heb je de cellen. Ja. En daarbij, dat zijn als het ware hele dunne buisjes. Ja. En dat noemen we capillaire vaten. Ja. En een capillaire vat, daarin stijgt een vloeistof als water omhoog door de adhesie. Dat is de aantrekkingskracht tussen moleculen van verschillende soorten. Ja. En je hebt ook cohesie. Een stuk ijzer is een stuk ijzer, omdat die moleculen elkaar aantrekken. En dat zijn de moleculen van dezelfde soort, dat is de cohesie. En bij moleculen van verschillende soorten, denk maar ook aan lijm. Daarbij maken we gebruik van de adhesie, de aantrekkingskracht tussen moleculen van verschillende soorten. Wat gebeurt er nou bij die plantenstengel? Dat water, dat kruipt als het ware naar boven, dat trekt zich door die adhesiekrachten, trekt het naar boven. En dat kan dus zelfs bij die grote mammoetbomen tot over de 100 meter gaan. Als je nou zo'n plantenstengel doorsnijdt, dan druk je als het ware, als je hem doorsnijdt, druk je als het ware dat vat, druk je dicht. Dus met een zo'n plantenschaar. Ja. Dan druk je dat capillaire vat dicht en dan kan het dus minder makkelijk, kan die bloemstengel kan dus dat water opnemen. Ja. Hij kan geen water opnemen aan de buitenkant. Oh. Het is dus op dat snijvlak, daar moet hij dat water op kunnen nemen. Ja. Het beste is eigenlijk ook om dat gewoon eigenlijk af te breken, zodat dus die capillaire vat, dat dus open blijft. Ja. Of een heel scherp mesje, hoe scherper het mesje is, hoe beter het is, want je drukt dan niet dat capillaire vat dicht. Goh. Dat is wel handig dat jij dingen weet van aardkosten, maar ook van bloemenstelen knakken. Ja, nou ja, goed, het zijn allemaal natuurkundige verschijnselen. Ja. En dat is vroeger mijn vak geweest. Ja, dat dacht ik al. En, ja. Ik ben al een tijdje gepensioneerd. En nou ja, ik heb gehoord dat ze aan mensen zoals ik, ik ben leraar natuurkunde geweest, dat ze daar grote tekorten aan gaan krijgen. Ja. Maar ja, jij moet 's nachts wakker blijven om het ons uit te leggen. Dus ja, daar kan je niks meer van aantrekken natuurlijk. Toevallig was ik even wakker. En toen hoorde ik op een gegeven moment wat verhalen erover. Als ik me goed herinner, meneer Twan. Ja. En toen dacht ik, daar wil ik toch eigenlijk wel eens even over bellen. Ja, we leggen het nog één keer goed uit. Nou, heel erg dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Dankjewel. En ik wens jij nog een prettige uitzending verder. Hetzelfde. Oké, dag. Dag. Yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one, but you become. Like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become. Eva Levine en Complicated was dat. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen. Ik heb eigenlijk nog maar een paar vragen openstaan. Barry die wil graag weten wat hij kan doen aan de krassen op de kunststofglazen van zijn bril. Is dat nog te herstellen? Alfred die zit met dat verhaal dat er bodemvondsten zijn gedaan in Nijmegen. En ik kreeg een appje van Adam dat ik misschien de jaren door elkaar haal. Maar zo heb ik het opgeschreven. Als ik het verkeerd heb, dan moet je ook vooral maar even bellen naar 0800-1121. Maar Alfred die zei volgens mij, die bodemvondsten dateren uit 400 na Christus. Zo heb ik het opgeschreven. En in die tijd had je te maken met Duinkerkertransgressie. Ik verzin het niet. En stond dus waarschijnlijk Nijmegen onder water. Dus hoe kan dat? En klopt het verhaal? 0800-1121. Hans, die wil weten waarom hij nooit elektrische auto's ziet met een trekhaak erachter. Natasja, die heeft een joggingbroek met uitgelubberde knieën. Niet zelf, maar de joggingbroek. En wil weten hoe dat komt. En ik snap niet, er zijn toch wel mensen die loensen? Is er echt niemand die luistert, die loenst, die mij kan vertellen of je daar last van hebt zelf? Misschien dat mensen, ja, nee, op de radio kun je toch niet zien dat je loenst. Dus 0800-1121. Dat zijn de vragen die nog niet beantwoord zijn. En je kunt bellen als je wil met een antwoord, of nog snel even een vraag stellen, want we hebben nog zo'n 24 minuten te gaan. Kees. Hi Astrid, goedemorgen. Hallo Kees, zeg het eens. Ik ben nog wakker. Ik lag bijna alweer te snurken op de Nederlandse radio. Het is echt heel schattig om dan ook even te zeggen, ik ben nog wakker. Dat zeg je meer tegen jezelf. Nou ja, en tegen iedereen die luistert natuurlijk. Goedemorgen, ja. Goedemorgen Nederland, ook goeienacht nog. Ik zit al een tijdje in de wacht. Ik had eigenlijk een antwoord op de vraag over die trekhaak van van die elektrische auto's. Ja, nou. Maar nou ben ik inmiddels een beetje gaan lezen. Het hangt aan. Hoe zeg je het? Ja, eigen antwoord klopt niet meer. Oh. Nee, nou klopt mijn antwoord niet meer. Ik dacht eigenlijk, en volgens mij is dat ook wel grotendeels waar. Doordat het accupakket, dat ze dat kwijt moeten. Heb je een bepaalde vorm waarin die accu kwijt moet. En daardoor wordt de carrosserie eigenlijk niet sterk genoeg om echt iets nog te trekken. Je ziet elektrische auto's wel vaak met een trekhaak, maar daar mag dan alleen bijvoorbeeld een fietsendrager op gezet worden. En er zijn zelfs types waarbij je, als je een trekhaak monteert, de fabrieksgarantie compleet vervalt van die auto. Oh. Ja, dat moet je ook niet hebben natuurlijk. Nog, ja. Blijkbaar. Ja. Maar de Model X van Tesla, die kan wel gewoon, ik geloof wel 1700 kilo trekken. Dus dat is wel. Ja. Iets anders is dat die elektrische auto's vrij zwaar zijn. Dus als je dan ook nog iets gaat trekken, dan kom je snel boven een gewicht dat je niet zomaar meer mag rijden. Okay. Las ik net. En wat las ik nou nog meer? Ja, de actieradius die gaat natuurlijk enorm achteruit. Als je er ook nog iets zwaars achter hangt. Ja. Vaak kun je al niet zo ver rijden. En als je dan ook nog iets gaat trekken, dan, Verbruik je dan nog meer? Ja. Ja, natuurlijk. Je hebt meer kracht nodig, dus je verbruikt dan meer. Ja, ja. Nou, dan. Maar volgens mij heeft het vooral met de stevigheid van de carrosserie te maken. Oké. Nou, Kees, ik zou zeggen, oogjes dicht. Nou, jij ook straks, maar ik heb nog meer. Oh, nog meer? Ja, ga je gang. Ja. Want er had iemand iets over joggingbroeken? Ja, met uitgelubberde knieën. Ja, wie was dat? Wie dat was? Desiree? Ja. Nee, die was het niet. Het was. Ja, dan ga ik het opzoeken ook. Ja, dan wil ik het ook weten. Ja, maar als ik de naam zeg, weet je dan wie het is? Nee, maar dan heb ik wel het antwoord. Oké, Natasja was het. Oh ja, Natasja. Nou, Natasja. Dan moet je niet de hele dag gaan zitten. Dan moet je wat gaan doen. Ja. Als je gaat zitten, dan komen de knieën in je broek. Maar is een joggingbroek niet gemaakt om te gaan zitten? Je moet in een joggingbroek toch kunnen lummelen? Nee. Oh. Nee. Ja, dat klopt. Oh. Maar lummelen mag, maar hangen mag ook. Maar zitten doe je netjes op de bank met een pantalon aan. Oh. En in je joggingbroek hang je, beentjes omhoog, lekker achterover. Kan er ook geen knieën in. Oké. Okay. Nou, fantastisch advies. Dankjewel, Kees. Ja, en dan heb ik er nog een. Ja? Bedenk ik nou even ineens, je mag in je joggingbroek mag je ook met je knieën onder je trui gaan zitten. Maar dan krijg je knieën in je trui. Ja. Ik weet niet of dat wenselijk is. Maar. Nou, kan. Ja. Ja, maar goed. En dan heb ik nog iets. Ja? Is het IJspaleis? Het mag niet, hè, wat je nu doet. Wat niet? Nee, je mag niet, zeg maar, zomaar de crypto gaan oplossen terwijl je al aan de telefoon hangt van een vraag. Want dan heb je een voorsprong. Ah, dat meen je niet. Nee, maar weet je, los van daarvan is het gewoon fout. Oh, gelukkig. Ja, dat vind ik ook een beetje. Gelukkig maar. Dan hoef ik ook niet alle credits te sturen naar degene die daarmee kwam. Maar ik vond het wel een leuke gevonden. Maar ja, nee, maar dit is fout. Het mag niet en het is fout. Dus, maar ik ben wel blij dat je het even zegt. Want er zijn heel veel mensen die denken dat het IJspaleis is. Terwijl dat snap ik niet. Want onze koningin woont toch niet in een IJspaleis? Nee, vind ik ook niet meer in een... Ja, hou je mond. Okay. Ja. Sorry, dat was onaardig. Doeg, Kees. Ik ben weer wakker. Ja, graag gedaan. Astrid, lekker slapen straks. Doeg. Hoi. Hoi. Geetje. Dag, nachtzuster. Hallo. Ik luister altijd met bewondering naar meneer Ruben, want die weet altijd heel erg veel. Maar nu was ik het toch niet met hem eens. Oh jee. Rood vlees. Ja. Dat is vlees van rund, varken, schaap. Ik denk een paard ook. Hoe het met wild zit, dat weet ik niet. Ah. En dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vlees van een kip. Dat is wit vlees. Ja, ja, ja. Dus het is echt het soort beest. En of het doorbakken is of niet, dat maakt niet uit. Nou, dan is dat even rechtgezet. Oké. Okay. Stond ook niet in de wetboeken. Ja, sorry? Ja, ik heb het studie geluisterd naar de Zuiderzee en de Oostzee en de Noordzee. En wat ik nu ga zeggen, dat is mijn eigen denkhoofd. Dat kan ik nergens op staven. Maar ik denk dat mensen die in de 17e eeuw uit het zuiden kwamen, die moesten om de kop van Noord-Holland heen. En dan moesten ze weer naar het zuiden. Noord. En misschien dat het daarom wel Zuiderzee Noord, genoemd is. Noord-Oost-Zuid, ja. Nou, ze zou maar kunnen. Het zou kunnen, het is een idee. Ja, nou, maar geen teken tegen... De kunst. Ja, meneer met de kunst? Meneer met de kunst of glazen. Ja. Ik heb het nooit met een bril gedaan, maar ik weet dat ik wel eens op een weegschaal... daar zit dan zo'n kunststof, soort lensje op... waar de schaalverdeling onder zit. Die was met mij ook beschadigd. Ja. En die heb ik toen met koperpoets behandeld. Oh, werkt dat op kunststof? Nou, blijkbaar, ja. Dat ging heel erg goed. Nou, wie weet, hij kan het proberen, dus toch? Ik weet niet wat er voor coating op een bril zit en of dat kwaad kan. Nou, een kunststofbril? Ja, het is kunststof. Weet het niet, maar als je toch al een paar jaar met een bril doet... dan is het toch helemaal niet gek om er een keer nieuwe glazen in te laten zetten? Ik weet niet wat er in die portemonnee zit. Nee, dat is waar. Maar ik bedoel, een paar jaar met kunststof glazen, dat is ja... Je weet ook natuurlijk niet hoe erg die krassen zijn en waar ze van komen. Nee. Maar nou ja, goed. Dat weet ik ook niet. Maar goed, het is koperpoets. Een idee. Ja, dankjewel, Geetje. En dan heb ik nog misschien zilverpoets, dat is wat fijner. Oh. Ik heb nog een vraag. Ja, je kunt het proberen. We hebben nog 25 minuten. Nou, ja, nou luister, dus ik heb 2 uur aan de telefoon gehangen. Nee, dus, dat is niet waar, Geetje. Dat is wel waar. Ik heb twee uur geprobeerd om jullie te bereiken. Oh ja, oké. Al die andere mensen die ook bellen. Ja. Ja. Zijn er meer die op het idee komen. het gaat over melk. Ja. Als melk zuur wordt... Ja. Kun je hem lekker laten uitlekken, kwekt je hang op. Oh. Ja. Dat weet jij niet. Nee, ik wist niet dat je dat met zure melk deed. Ik dacht dat je dat met yoghurt deed. Ja, ook. Kan ook. Oh, ja. Met zure melk kan het ook. Oké. Voor volle melk krijg je dat dus lekker hang op. Ik heb dat een keer met halfvolle melk. Die was, niet zuur geworden. Die was gewoon bedorven. Ja. Maar volle melk die bederft, wordt zuur. Ja. Maar halfvolle melk die bederft, die wordt zo ongelooflijk smerig. Ja. Dat heeft niks met zuur te maken. En nou is mijn vraag, hoe komt dat? Is dat te wijten aan een melkvetgehalte? Of is daar een andere reden voor? Ja, dus waarom bederft volle melk anders dan halfvolle melk? Ja, waarom wordt volle melk gewoon zuur en halfvolle melk zo ontzettend smerig? Want sinds die tijd drink ik eigenlijk geen halfvolle melk meer, want ik vertrouw het gewoon niet. Ik word gewoon al misselijk van het verhaal. Ja. Nou, wees toch wel blij dat het bijna 6 uur is. Ja, ik was eigenlijk van plan om gewoon lekker wat yoghurt te gaan eten. Maar daar denk ik nog even over na nu. Goed, 0800-1121 als iemand het antwoord op deze vraag heeft. Volgens mij heb ik nou verder alle vragen beantwoord. Oh nee, dat verhaal van die bodemvondsten in Nijmegen nog niet. En de loensende Labrador. 0800-1121. Dankjewel, Geetje. Dag. Dag. Bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn nine today. As music plays, start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. A symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay. Herman Furmet en No Milk Today. Geetje vraagt zich af waarom volle melk zuur wordt. En daar kun je ook hangop van maken. Maar half volle melk wordt gewoon vies. Wat is dan het verschil? Waarom worden ze op verschillende manieren oud? Ja, of bederven ze op verschillende manieren? 0800-1121. Verder nog de vraag. Misschien kun je nog helpen met de kunststofglazen van Barry, of die nog iets aan de krassen kan doen. Alfred en het verhaal over de bodemvondsten in Nijmegen, terwijl Nijmegen ooit onder water stond. Hoe kan het dat die bodemvondsten nog goed zijn? En Clementine natuurlijk en de loensende Labrador. Dat zijn de vragen die nog openstaan. Ja, ik geloof dat ik ze... net had ik er nog één, toch? Even alles weer na. Oh, en ik heb natuurlijk nog het cryptogram. Het cryptogram van vannacht luidt... Villa waarin de koningin woont. En er zijn mensen die nu via de app sturen... mag ik ook het antwoord via de app geven? Nou, dat komt natuurlijk, we zitten op een nieuw tijdstip... dus er zijn allemaal nieuwe mensen. Iedereen wist dat volgens mij altijd wel. Nee, maar de oplossing van het cryptogram kan alleen maar via de telefoon. Je mag de oplossing niet geven als je al hangt voor een vraag... want dat is gemeen, dan heb je een voorsprong. En via de telefoon alleen en niet via andere wegen... want anders moeten we en de chat en de mail en de app... en alles gaan kijken wie dan het eerste met het goede antwoord komt. En het is allemaal veel te veel verschillende dingen met haast. En dan wordt het oneerlijk, krijgen we klachten... moeten we meerdere sleutelhangers uit gaan delen. En dat gaat natuurlijk klauwen met geld kosten. Dus alleen via de telefoon 0800-1121. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Jan Leeuwen, Zegveld. Zeg het eens, Jan. Ik had het antwoord, dacht ik, op het cryptogram. Oh, En dan roep ik net op. Mensen allemaal weer boos en net aan het bellen. Ja. Dus even kijken. De opgave luidt: villa waarin de koningin woont. En wat is dan volgens jou het antwoord, Jan uit Zegveld? Ik dacht bijenkast. Hoe kom je daar nou op? Nou, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Het enige wat ik kon praktiseren was dat koningin Beatrix van de week jarig is geweest. Dat de lampionnenoptocht niet doorgaat hier. Ach. Maar voor de rest kan ik er echt geen niks van maken. Maar waarom is dan de, waarom gaat de lampionnenoptocht niet door? Het was te koud. Oh, oké. Okay. Nou, dus even een oproep voor volgende week. Ja. Donderdagavond, 7 uur, in Zegveld, lampionnenoptocht. Oh, dat is heel goed dat je het even doorgeeft, Jan. Een stukje service naar de lampionliefhebbers toe. Ja. Maar we zitten midden in een superspannend spel. Namelijk die villa van 8 letters. Nou, een ander woord voor villa is een kast van een huis. En een koningin is ook wel een bij. Ja. Dus de koningin woont dan in een bijenkast. En onze koningin en tevens die man erbij en de kinderen, die zijn na de verbouwing verhuisd naar Den Haag. Ah, dus die zitten nu in een leuk bijenkastje met z'n allen. Ja, achter enkel glas. Maar dat je ook bijenkist zegt, want dat is het goede antwoord. Mensen kwamen ook met bijenkorf. Ah. Maar het moest een kist zijn van die villa natuurlijk. Dat was een gok. Nou, gewoon een wilde gok. En dan zit je en met een stukje lampionnenpromotie. En je wint nog een prijsje ook, Jan. Nou, geweldig. Blijf even hangen, want we noteren even je adres. En dan komt er gewoon iets in een envelop naar je toe. Ik weet nooit wat het is, maar geniet ervan. We wachten hem rustig af. Dankjewel, Jan. Oké, hoi. Doeg. Bakker Johan, goeienacht. Goedemorgen. Oh ja, goedemorgen, Bakker Johan. Hoi. Ik heb de oplossing van de... Nee, niet de oplossing van de keto. Loens, die schele hond. Loens jij, Bakker Johan? Ik loens als de ziekte. Niet? Ja. Wel waar. Echt waar? Echt waar. Dat wist ik niet. Ik heb een bril. Ja. En ik heb een bril en er zitten 9 prisma's in. Oh, en wat houdt dat in? Nou, dan kun je behoorlijk wel loensen, kan ik je wel zeggen. Dan moet je hele goede ogen hebben om doorheen te kijken. Precies. Ja. En... Nee, maar iemand... Ja. Iemand die loenst, of echt iemand die schil kijkt, die... Nou, het heeft geen oog. Ja, het heeft wel een oog, maar het is niet zo mooi. Maar die corrigeert zelf. En zo'n hond, die zal ook zelf corrigeren. Dus dan ziet hij gewoon 1 beeld. Ja. Of dan ziet hij het beeld wat hij zou moeten zien. Het is wel weer zo dat je veel eerder vermoeid raakt. Je ogen in ieder geval heel erg vermoeid raken. Ja. En dan kreeg ik altijd van die rode ogen en ik begon het te steken. Nou, toen heb ik op een gegeven moment naar de opticien. En nou, die heeft er 3-4 metingen over gedaan om precies uit te vogelen wat er bij mij aan de hand was. Oh. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een bril met 9 prisma's. Maar wat is een prisma? Dat is een jampot idee. Wat? Wat zeg je? Wat is een prisma? Ja, dat is, een prisma, daar kun je een regenboog mee maken, maar dat zal het niet wezen. Nee, het is weer... nee, die prisma die mijn linkeroog, dat kijkt als het ware omlaag. Ja. En mijn rechteroog kijkt omhoog. Oké. Dus normaal kijkt iemand die schil kijkt, die kijkt met zijn rechteroog naar links en met zijn linkeroog naar rechts. Ja, of maar allebei mij, naar je neus. Andersom, toch? Nou, dat kan ook. Ja. Naar beneden naar je neus. Dat zou ook kunnen. Ja. Maar ik kijk echt met mijn ene oog omhoog en met het andere omlaag. Dus toen ik vroeger zonder bril op de snelweg zat, toen had ik altijd 2 banen. Eentje ging omhoog en de andere ging omlaag. En tennissen, en tafeltennissen, dat was heel lastig. Ik sloeg altijd langs de bal. En toen kreeg je een bril en toen dacht je, verrek! Ja, dit is gewoon één weg! Nee, ja kijk, ik kon best aardig autorijden zonder bril. Als ik niet al te vermoeid raak. Ja. Maar op een gegeven moment, als ik moe was, nou joh, dan zie je echt helemaal niks. Maar ben je als kind dan ook geplaagd? Nee, want... Nee. Ja, plaagt me niet daarom. Oh, waarom dan? Nee, bij mij... om andere dingen, omdat ik ook kinderen plaagde. Dus ja, dan krijg je je was pestkop. Ja, en dan wist je zelf... Nee, ik was geen pestkop. Oh, oké. Goed. Ik daagde uit. Maar en goed. Ik was niet bang, dus dan krijg je al gauw reacties. Ja. Maar dat is met die prisma's opgelost. En nogmaals, je kunt het voor een groot gedeelte zelf. En een hond, als die vermoeid raakt, ja, dan gaat hij zelf dan gaat hij slapen. Dan doet hij zijn ogen dicht en gaat hij slapen. Ja. Nou, een bakker kan er iets minder makkelijk. Dus heb ik toch maar die bril gekocht. En sindsdien is het euvel opgelost. Oké. Okay. Dus nou, er is vrij aardig mee te leven. Ja, je kunt er 100 jaar mee worden. Ja, en die hond is dan misschien af en toe wat sneller moe, maar in principe hoef je er geen last van te hebben. Ja. Nee, nou, echt niet. Dankjewel. Zolang een hond komt als je hem roept, is er niks aan de hand. Nou, dat weet ik niet. Nou ja, goed, die discussie is voor een andere keer. Dankjewel, Bakker Johan. Oké. Okay. Doeg. Ineke. Ja. Hallo. Dag Astrid. Hoi. Dag Astrid. Hoi. Nou, ik heb twee antwoorden. Ook eentje over dat loenzen. Ja. Niet dat ik zelf loens hoor. Oh. Maar die meneer die had dan van naar boven naar beneden kijken. Maar ik denk altijd met, als ik over loenzen hoor praten, dan denk ik altijd aan zo'n oog wat naar links draait of naar rechts of zo, hè. Ja. Nou, als je dus kleine kinderen, als die dat hebben, dan wordt het goede oog afgeplakt. En dat is om dan dat verkeerd kijkende oog te dwingen zich te focussen. En zo herstelt dat soms ook zich vanzelf. Maar als zo'n oog dus niet gecorrigeerd wordt, dan gaat op den duur gaat dan het goede oog totaal alles overnemen. Ja. Dus iemand kan, die kan daar ook 100 jaar mee worden, net als wat die vorige meneer dan zei. Maar dan kan je ongeveer 70% van het totale blikveld met je ene oog helemaal overzien. En dan die hond. Ja. Dat zou heel goed kunnen dat hij met zijn linker oog of zijn rechter oog wat loenst helemaal niks meer ziet. Dat gewoon verdwenen is. En dat hij met zijn andere oog alles ziet. Ja. Mijn dochter die had een hond en die had een oog wat heel erg ontstoken was. Het oog is verwijderd. Oh. En die hond was, die hond bleef net zo vrolijk als altijd. Die deed alles. Dus daar merkte hij helemaal niks aan. Dus die hond die leidt daar gewoon helemaal niks mee. Nou ja, het kan wel zijn dat je iemand anders vertelde van ja, dat zijn gewoon van die kleine afwijkingjes die in de natuur voorkomen. Ja. Dus ik zou daar verder ook geen punt over maken. Die hond leidt niks. Maar je hebt die twee ogen heb je ook nodig om diepte te kunnen zien. Ja, dus maar misschien het schijnt dan toch zo te zijn dat je dat ene oog in de hersenen vindt dan toch iets plaats. Ja. Waardoor je toch, omdat je weet namelijk dat er diepte is, dat je het dan ook gaat waarnemen, als het ware. Ja. Want mensen met één oog kunnen ook gewoon goed auto rijden. Dat is heel vreemd. Die zien wel diepte. Ik had een buurman, die is ook overleden, net als die hond. Sorry. Wacht heel even, is nou de hond of de buurman overleden? Allebei? Nee, die hond is ook overleden. Ach. Maar die buurman toevallig ook. En die had ook één oog. En daar heb ik met hem ook over gesproken. En die vertelde ook dat hij gewoon toch diepte ziet. Dus, ondanks dat hij maar één oog had. Ja. Maar ik heb nog een oplossing. Ja. Maar dat gaat over die kunststofbril. Ja. Ik heb in het verleden had ik lenzen en die waren ook van kunststof. Er zaten kleine krasjes op. En die heeft de opticien toen helemaal gepoleerd. Of hoe heet dat ook? In ieder geval een heel klein beetje lichtjes geslepen. Oh, gepolijst. Gepolijst, dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Sorry, maar geeft niet. Ik vind het al een wonder dat ik er nog wat van bak. Ja. Dit is voor de eerste keer dat ik heel jouw uitzending afluister. Dus, want ik hoef morgen toch helemaal niks te doen. Ja, dan ben je natuurlijk kapot. Tot op morgen de hele dag. Ik ben zo moe, ik heb die hele aflevering moeten luisteren. Ja. Heb ik ook altijd, hoor. Dus ik denk dat die bril van die meneer, tenzij er een coating, je kan er nog een speciale coating op hebben. Ja. Dan dat die nog best wel een beetje gepolijst kan worden. Okay. Heeft de opticien wel iets voor. Dus ja, hij kan het proberen. Eerst de zilverpoets proberen en daarna bij de opticien. Nee, dat zou ik niet doen. Oh. Echt. Oh. Absoluut geen zilverpoets op een bril. Nee, dan krijg je misschien een waasje, of niet? Nou, dan krijg je echt toch krasjes. Ja, kleine krasjes. Hele inimini krasjes. En, ja. Ja, want het is niet voor niks dat ze bij het tussenkunstekietje altijd afraden om dingen al te zeer, zilver al te zeer te poetsen. Omdat het juist die zilverpoets dus krasjes teweeg brengt. Die zie je bijna niet met blote oog. Maar als het op je neus staat, die krasjes, dan zie je ze weer wel. Veel dichterbij kan niet. Nee. Nou. Dus ik kan me voorstellen dat als die meneer met die bril gewoon aan de opticien had gevraagd, dat wel zou kunnen. En dan is die waarschijnlijk voor niks klaar, want mijn lenzen waren ook gratis en voor niks gepoetst, gepolijst. Al was dat natuurlijk een veel kleinere oppervlakte. Ja. Ja. Ja. Maar het is een kleinere oppervlakte, is meer priegelwerk. En die, nou goed. Dat wel, dat compenseert dan weer. Hè? Ik zou zeggen, ja. Barry, succes met die bril. Ja, een mens met een kleine portemonnee moet wel eens oplossingen zoeken. Ja, nee, dat maar, is ook zo. Dus ja. Dat kan ik me voorstellen. Nou, dat waren mijn ideeën en oplossingen. En ik heb een hartstikke leuke nacht gehad. Ik ook. Ja, jij ook. Ja. Ik heb een oude mobiel en daar heb ik die oordopjes van opgezocht. En dan lig ik lekker in bed met die oordopjes in mijn oren. Dus, we kunnen het iedereen aanraden. Ja. Iedereen. Ja, nou, lekker. Volgende week weer, Ineke. Dankjewel. Ja, oké, dan reageer ik misschien wel weer. Goed zo. Bedankt doeg. Voor een leuke nacht. Dankjewel. Dag. Martin, goedemorgen. Goedemorgen, Martin uit Amersfoort. Hallo. Ik heb toch wel een ander antwoord op die elektrische trekker. Ja, de elektrische trekker. Elektrische auto heeft een elektrische trekker. Ja. Mijn zwager heeft sinds kort een nieuwe auto. Ja. En die heb ik helemaal nagekeken van binnen en van buiten. Ik zeg maar, jouw auto een trekhaak hebben. Ja, die zit eronder. Ik zeg, zit eronder. Er zit een sensor onder, de kattenbak, de achterkant van de auto. En dan doe je een paar keer met je benen heen en weer en dan komt er zo in één keer een trekhaak voor de dag. Wacht even. Dus een trekhaak zit wel onder een elektrische auto. Ja. Alleen die is verborgen. Die is een beetje ingekapseld op een gegeven moment. En dan wil je hem gebruiken, dan doe je gewoon een paar keer met je voet onder de auto. Dus in de sensor en dan komt hij zelf voor. Je bedoelt zoals je in sommige toiletten moet zwaaien naar het handdoekjesautomaat? Ja, precies. Helder. Nee, maar dit zeg jij nu, Martin, in de hoop dat er minstens 15 mensen vandaag achter hun elektrische auto met hun voet gaan staan sweepen. Het is wel zo. Mijn zwager is echt een autofreak en die heeft hekel aan trekhaken. Maar hij heeft wel een aanhanger, zeg maar. Oké, maar ik ga nu... Het is jouw schuld dat ik deze hele week in iedere parkeergarage achter elektrische auto's met mijn benen sta te sweepen. Ja, dan moet je wel zo'n sleutel bij hebben. Een elektrische sleutel. Maar hij doet het niet gewoon bij ieder been. Nee, je hoeft zelfs nog niet de deur open te doen niet bij hem. Dus, maar ik ga geen namen noemen, geen merken noemen, niet, maar het is een mooie auto. Maar hoe kan je nou niet de deur open doen en toch met je been langs de trekhaak sweepen? Als je maar zo'n goede sleutel hebt, dan is helemaal ingeprogrammeerd en er zitten codes in. Maar dan moet je natuurlijk wel die sleutel hebben, anders komen ze er niet in. Oh ja, dat is meestal zo met auto's. En je mag ook zelfs de achterklep mag je niet dicht doen, want die gaat vanzelf dicht open. Oh, eigenlijk moet je er verder vanaf blijven. Je mag er net in zitten, maar... Ja, juist. Maar dat is echt zo, ja. Ja, maar kan hij ook een boedebak trekken? Goeie vraag. Of is die alleen maar voor de sier, zo'n pop-out... Nee. Een pop-up trekhaak, maar dat was het. Nee, het is echt een hele complete trekhaak. Je kunt er ook een fietsrek op zetten, want zijn zoon die doet veldrijden en kaart noemt op en motorbike. Oh. Ja, en maar ik gewoon hekel aan trekhaak. Ik zeg, daar heb je mooi probleem. Nee, kom eens even kijken. Ja. Kom eens even kijken. Nou, ik was helemaal benieuwd. Ik hoor het niet vaak, moet ik zeggen hoor, mensen met trekhaak-antipathie. Nee, ik ook niet. Nou, dankjewel hè, Martin. Ja, en leuke uitzending was het trouwens. Dankjewel, mede dankzij tot jou eens. Hè. Bedankt, okay, hoi. Doei. René? Nou, het is heel simpel. Ruben had wel gelijk. Oh. Ik heb een restaurant, dus ik weet er wel iets van. Ja, rood vlees. Mevrouw heeft een bepaalde ziekte. En die moet een paar weken geleden, u mag geen rood vlees eten. Dus zei ze van, wat bedoelt u daarmee? Het is gewoon rund apart, dat is heel simpel. Oh, nou. En ham wordt gebraden of gekookt. Het varkensvlees is geen probleem. Maar als ik heb geen varkensvlees, maar nu heb je weer andere problemen. Maar zo simpel, het is gewoon heel simpel. Waarom is Amerikaans filet niet meer rood? Omdat er room in zit? Weet je dat of niet? Zit room in? Nee, het is nu oranje. Ja. Nou, dat mag niet meer rood. Oh, omdat je rood niet... Je rood is gewoon rood. Maar als je een biefstuk zeg je rood of doorbakken. Is dezelfde biefstuk. Ja, maar blijft rood. Nee, maar als je niet meer rood is, dan is je ook niet meer te eten ook. Oh, oké. Okay. Het is heel simpel. Ja. Gewoon rood vlees mag niet. Dankjewel. Prima. Doeg, nee, hoi. En dan is er ook nog eens een keertje een andere Martin, namelijk Bagheera. Hé, wat fijn dat je er weer bent, Bagheera. Ja, ik ben weer ontdooid. Ah, ja, je was lekker op kamp. En ja. Vandaag heb je wel weer in de gaten gehouden via alle sociale media wat er nog voorbij kwam wat ik niet zag. Vertel, wat ben jij nog tegengekomen? Nou, dat die Romeinse vondsten bij Nijmegen, dat is allemaal van 70 jaar voor Christus tot inderdaad 400 na Christus. Ja. En daarna heeft Nijmegen inderdaad wel even onder water gestaan. Maar wat nog veel belangrijker is, de Germanen kwamen eraan. En daarna is dus eigenlijk de hele Romeinse vesting vernietigd. Dus vandaar dat we ook niks van de Romeinen meer na het jaar 400 na Christus vinden in Nijmegen. Niet meer daarna, maar wel daarvoor. Ja, dus alles wat we aan Romeinse vondsten doen is allemaal tussen 70 voor Christus en 400 na Christus. Oh, want ik kreeg nog van Adam door dat het veel langer geleden is dat Nijmegen onder water stond. Dus dat kan ook nog, dat daar enige verwarring is ontstaan. Ja, ach, die treedt wel vaker buiten de oevers. Ja, maar echt onder water, echt? Nou ja. Ja, ik was er niet bij. Nee. Wel in de buurt, maar niet bij. Ja? Over die baks, hè? Ik kreeg echt van een heleboel mensen, en ik vind het echt een leuke site. opoeserfenis.nl. Opoeserfenis.nl. Daar kun je was voor hele oude parketvloeren krijgen. Juist. Dan kun je waarschijnlijk nog veel meer krijgen. Nou, dank je wel, Martin. Alsjeblieft. Tot de volgende week weer. Doeg. Dit was Nachtzuster. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier zo dadelijk met de EO op Radio 1. Dag! Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1.